بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 25 ذوالحجہ 1438 سن ہجری بمطابق 17 ستمبر 2017 تاریخ ہے اور آج اتوار کا دن ہے اور وقت تقریباً دوپہر کے 3:32 ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالعہ چل رہا تھا کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو، تو اسی کتاب کا آگے سے مطالعہ کریں گے۔ تو اس کتاب کا جو تعارف تھا وہ پہلی آڈیو کے اندر آپ لوگ سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 24 سے آگے مطالعہ کریں گے، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ یہاں سے حکایتیں شروع ہو رہی ہیں، تو حکایتوں کو سماعت فرمائیں۔ حیرت انگیز قوت حافظہ کی حکایتیں۔ انسان نے قوت حافظہ کی بنیاد پر نہ صرف اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا بلکہ روزمرہ کے تجربات کو یاد رکھ کر دنیا میں ترقی کی۔ یوں تو سابقہ امتوں میں بھی حیران کن قوت حافظہ کے مالک افراد موجود تھے، لیکن سرکار مدینہ راحت قلوب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ اس وصف سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس امت کو حفظ اور یادداشت کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جبکہ گزشتہ امتوں میں سے کسی کو اس سے نہیں نوازا گیا۔ حیرت انگیز حافظے کی اس نعمت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص فرمایا اور اس کی بدولت اس امت کی عزت افزائی فرمائی۔ حوالہ زرقانی علی المواہب۔ حضرت سیدنا حسین بن عبد الرحیم عراقی علیہ رحمۃ اللہ الکافی اس امت کی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی کم عمری میں جن علوم پر عبور حاصل کیا سابقہ امتیں لمبی عمر ملنے کے باوجود حاصل نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمری میں اس امت کے مجتہدین پر علوم و معارف کے خزانے کھل گئے۔ حوالہ زرقانی علی المواہب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی سیرت میں حیران کن قوت حافظہ کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جنہیں پڑھ یا سن کر امت محمدیہ کی اس خصوصیت پر یقین نہ صرف قوی ہوتا ہے بلکہ اس کی بدولت سنت نبوی کی پیروی اور شریعت پر چل کر کامیابی پانے کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بارگاہ الہی سے ملنے والی قوت حافظہ اور ذہانت کے ذریعے دین اسلام کی خدمت فرمائی اور ایسے کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتے رہیں گے۔ حفظ قرآن کی 7 حکایات سماعت فرمائیں۔ پہلی حکایت، صرف پڑھ کر سورہ انعام یاد کر لی۔ حضرت سیدنا ابو المعالی محمد بن علی حلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو اللہ عز و جل نے تیز ترین قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے سورہ انعام حفظ کرنے کا مشورہ دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ کر یہ سورت حفظ فرما لی۔ یاد رہے کہ سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 یعنی 165 آیتیں ہیں، اور فقط ایک بار پڑھ کر حفظ کر لینا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تیز ترین حافظے کی دلیل ہے۔ دوسری حکایت، 3 میں حفظ قرآن۔ حضرت سیدنا ہشام بن محمد قلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میرے چچا مجھے قرآن پاک حفظ نہ کرنے پر سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ قسم کھائی کہ جب تک قرآن پاک یاد نہ کر لوں باہر نہیں نکلوں گا۔ اس طرح میں نے 30 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تیسری حکایت، 3 ماہ میں حفظ قرآن۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحب زادے حضرت سیدنا محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مادر زاد ولی یعنی پیدائشی ولی اللہ تھے اور انہوں نے صرف 3 ماہ کی قلیل مدت میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ چوتھی حکایت، 4 سال کی عمر میں حفظ قرآن۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ السامی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ پانچویں حکایت، 15 پاروں کے پیدائشی حافظ۔ حضرت خواجہ قطب الحقی والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے، بسم اللہ پڑھنا چاہی مگر الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا، میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، صاحب زادے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا، صاحب زادے آگے پڑھیے۔ فرمایا، میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان یعنی امی جان کو یاد تھے اور وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ حمل میں ماں کے معاملات بچے کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ماں کو چاہیے کہ ان ایام میں اپنے افکار و خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ یہ زمانہ کیبل اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے گزارے گی تو شکم میں پلنے والی اولاد پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اولاد کے باشعور ہونے پر بآسانی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک مائیں عبادت و ریاضت کا شوق اور تلاوت قرآن کا ذوق رکھنے والی ہوتی تھیں، ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی علم و عمل کا پیکر اور خوف خدا کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ جب ماؤں نے نمازیں ترک کرنا اپنا معمول، فیشن کو اپنا شعار اور بے پردگی کو اپنا وقار بنا لیا تو اولادیں بھی اسی ڈگر پر چل نکلیں اور فحاشی اور عریانی اور بے راہ روی کا سیلاب حیا کو بہا کر لے گیا۔ وسائل بخشش میں موجود کچھ اشعار یہاں پہ تحریر ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی، کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب، نہیں ہے نامۂ عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ چھٹی حکایت سماعت فرمائیں، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حفظ قرآن۔ سلسلہ سحر وردیہ کے عظیم پیشوا قطب الاقطاب حضرت سیدنا رکن عالم ابو الفتح شاہ رکن الدین سحر وردی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی۔ ولی کامل غوث الوقت جد امجد حضرت سیدنا بہاء الحق والدین زکریہ ملتانی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بسم اللہ شریف پڑھائی اور والد بزرگوار قبلہ صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا پاؤ پارا 3 مرتبہ پڑھتے تو آپ کو زبان یاد ہو جاتا۔ ساتویں حکایت سماعت فرمائیں، قرآن ناظرہ پڑھ کر حفظ ہو گیا۔ تاجدار گولڑا حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ناظرہ قرآن مجید ختم کیا تو اس وقت سارا قرآن آپ کو بلا ارادہ حفظ ہو چکا تھا۔ حوالہ مہر منیر صفحہ نمبر 25۔ اللہ عزوجل کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید حکایات سماعت فرمائیں۔ اللہ والوں کی حیرت انگیز حکایات۔ پہلی حکایت، آپ تو طبیب ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما اور کم و بیش 16 تابعین، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت پائی، ان سے احادیث کریمہ روایت کی ہیں۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے آپ کی ذات مرجع خلائق تھی، اسی خصوصیت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ اپنے وقت کے عظیم محدث حضرت سیدنا امام اعمش سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے اساتذہ میں ہوتا ہے، جو نہ صرف شہر کوفہ بلکہ پورے عراق میں علم حدیث کے حوالے سے مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ علمی سوالات کیے، جس پر حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے علمی اور فقہی جوابات ارشاد فرمائے کہ استاد محترم حیران و شش در رہ گئے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس لائق اور ہونہار شاگرد سے پوچھا، آپ نے یہ جوابات کہاں سے سیکھے اور سمجھے؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے جو ہمیں فلاں فلاں روایات بیان کی تھی، بس انہی کی بنیاد پر میں نے یہ جوابات بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدا داد قوت حافظہ اور بے مثال فقاحت دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، آپ تو طبیب ہیں اور ہم آپ کی تجویز کردہ دواؤں کو فروخت کرنے والے، یعنی آپ قرآن و حدیث کے دلائل سے مسائل شرعیہ نکالنے والے ہیں اور ہم لوگوں کو بیان کرنے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ اللہ عزوجل نے آپ کو وہ علمی مقام و مرتبہ اور قدر و بلند منصب اجتہاد عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے علماء اور آپ کے اساتذہ سب ہی آپ سے متاثر تھے۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں آپ کا وہ مقام پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی سوال پوچھتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، اس مسئلے کا جواب تو ابو حنیفہ ہی دے سکتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل نے ان کے علم میں برکت دی ہے۔ دوسری حکایت سماعت فرمائیں۔ امام اوزائی نے تحسین فرمائی، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت اور بے مثال حافظے کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ استاد المحدثین امام عبد الرحمن اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار بلند پایا علماء میں ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم سے چند سوالات کیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فقہی بصیرت کی روشنی میں شاندار جوابات ارشاد فرمائے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جوابات کو سن کر بہت متاثر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دلیل پوچھی تو فرمایا، میں نے یہ جوابات آپ ہی کی روایت کردہ احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے حافظے اور فقہی بصیرت پر بے حد حیران ہوئے اور فرمایا، طبیب تو آپ لوگ ہیں، ہم تو صرف دوا فروش ہیں۔ تیسری حکایت سماعت فرمائیں۔ 1,00,000 اشرفیوں پر ترجیح، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور قرآن و حدیث سے مسائل دینیہ نکالنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث مبارکہ سننا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے اور اس پر بے حد مسرور بھی ہوا کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حافظ محمد بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم تھا نہیں، آپ جیسا کوئی عالم تھا ہی نہیں۔ امام اعظم کے زمانے میں آپ جیسا کوئی عالم تھا نہ ہی پرہیزگار، اور نہ آپ جیسا کوئی عارف اور فقیہ تھا۔ خدا کی قسم، مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث شریف سن کر اتنی مسرت و خوشی ہوتی ہے جتنی 100,000 اشرفیاں سونے کے سکے ملنے سے بھی نہیں ہوتی۔ چوتھی حکایت سماعت فرمائے۔ سب سے بڑے حافظ حدیث حضرت سیدنا تمیم بن منتصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، دوران گفتگو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہوا تو ایک بے ادب شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کچھ نازیبہ کلمات کہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گردن جھکائے کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمیں معاملے کی حقیقت سے آگاہ فرمائیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ متقی پاکیزہ شخصیت کے مالک اور زبان کے حد درجہ سچے تھے، دنیا کی حرص یعنی لالچ سے بے نیاز تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ میں نے ان کے ہم زمانہ میں سے جتنوں کو بھی پایا سب کو یہی کہتے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف فقیہ اور محدث تھے بلکہ مجتہد کے درجے پر بھی فائز تھے، اور ایک مجتہد کے لیے تمام قرآنی آیات کا مع ان کے شان نزول واقف ہونا اور تمام احادیث کریمہ کی حقیقت سے آگاہ ہونا، نیز ان دلائل شرعیہ سے مسائل دینیہ نکالنے پر قادر ہونا شرط ہے۔ اور بلا شبہ حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم میں یہ شرائط بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ اجتہاد کے اس عظیم درجے پر فائز ہونے کے لیے جہاں بے حد ذہین ہونا ضروری ہے، وہیں بے پناہ قوت حافظہ کا مالک ہونا بھی ناگزیر ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہزاروں دلائل ہر وقت موجود رہتے، اور اسی کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل ارشاد فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں امام اعظم کے عظیم لقب سے مشہور ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قوت حافظہ جس طرح ظاہری علوم یعنی قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ کے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، اسی طرح باطنی علوم اخلاص عاجزی زہد و قناعت صبر و شکر وغیرہ کے جام بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عملی زندگی سے چھلکتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ملاحظہ فرمائیے، خوف خدا سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو بھی آپ پر رحم آ جاتا۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے طرح طرح کی تدابیر اختیار فرماتے۔ جب آپ پر کوئی مسئلہ واضح نہ ہوتا تو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں استغفار کرتے، بیکار اور فضول باتوں میں نہ کبھی غور و فکر فرماتے اور نہ انہیں سنتے، غیبت سے دور رہتے، غریب اور محتاج مسلمانوں کی خیر خواہی فرماتے، حاجت مند طلبہ کی کفالت فرماتے، جیسی چیز اپنے گھر والوں کے لیے خرید فرماتے ویسی ہی چیز اپنے اساتذہ کے لیے بھی خریدتے اور انہیں بھجواتے، فضول باتوں سے بچنے کے لیے زیادہ تر خاموش رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی انہی پاکیزہ صفات کے سبب بڑے بڑے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرمایا کرتے تھے، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام اعظم کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے حدیث و فقہ کو محفوظ رکھا۔ حوالہ الخیرات الحسان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے ان گوشوں سے یہ معلوم ہوا کہ جب دل ریاکاری، تکبر، حسد، بغض و کینہ وغیرہ کی نحوست سے پاک و صاف ہو، خوف خدا، اخلاص، عاجزی اور مسلمانوں کی خیرخواہی سے دل آباد ہو، تو پھر ان کی برکت سے ذہن کے بند دریچے اور اللہ عزوجل کے عطاؤں کے دروازے کھلتے ہیں اور دماغی قوت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ عزوجل، امام اعظم کے صدقے ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما کر ہمارے قوت حافظہ میں برکت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں حکایت سماعت فرمائے، متقی والدین کا ذہین ترین فرزند۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد حضرت سیدنا اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ عزوجل نے آپ کو شبہات سے پاک مال و دولت، یعنی ایسا مال جس میں مکروہ اور حرام ہونے کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو، سے نوازا تھا۔ 13 شوال 194 ہجری میں اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور یہی محمد بن اسماعیل آگے چل کر امام بخاری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد حضرت سیدنا اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہایت ہی نیک اور پرہیزگار والدہ پر آ گئی۔ بچپن میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک اور تکلیف پہنچی کہ آپ کی بینائی چلی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ شدید غم سے دوچار ہو گئی۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے رو رو کر دعائیں کی اور بارگاہ الہی میں فریادیں ہوئیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ ایک رات جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ سوئیں تو انہیں خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے خوشبخت بیٹے کی بینائی واپس آنے کی خوشخبری سنائی۔ صبح وہ خواب حقیقت میں بدل گیا، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں دوبارہ بصارت کا نور پیدا ہو گیا۔ نیک والدہ کی پرورش اور حلال رزق کھلانے کی برکت سے اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حیرت انگیز حافظ عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 سال کی چھوٹی عمر میں ہی علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا، اور صرف 1 سال میں متن حدیث اور سند حدیث پر اتنا عبور حاصل کر لیا کہ بعد اوقات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ بھی اپنے بیان کردہ متن و سند کی درستی کے لیے آپ کی مدد حاصل کرتے۔ چھٹی حکایت، 70,000 حدیثوں کا کم سن حافظ۔ حصول علم کے ابتدائی زمانے میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 70,000 احادیث یاد فرما لی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ یہ حیرت انگیز بات سن کر حضرت سیدنا سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن سلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا 70,000 احادیث کے حافظ آپ ہی ہو؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، جی ہاں، میں ہی وہ حافظ ہوں، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ احادیث یاد ہیں، اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے میں حدیث روایت کرتا ہوں، ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش، رہائش اور تاریخ وفات سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ مطالعہ ہم نے کیا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کے صدقے میں ہمارے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مزید مطالعہ آپ دیگر آڈیوز میں سماعت فرما سکتے ہیں۔